κύματα θα χτίσω το παλάτι μου. Θα βάλω πόρτες με αλυσίδες και παγόνια. Και μες στη θάλασσα θα ρίξω το κρεβάτι μου. Γιατί κι οι έρωτες μου φάγανε τα χρόνια. Να κοιμηθώ στο πάτωμα, να κλείσω και γιατί υπάρχουν κι άτομα που γίνονται, που γίνονται κομμάτια. Γιατί